nich, także w zespole na saksofonie tenorowym Maciej Sikała, na fortepianie i instrumentach klawiszowych Bartek Staszkiewicz, na basie gra Filip Torres, na perkusji Tomasz Torres, a na kongach i instrumentach perkusyjnych Jose Torres. Taki to skład zespołu. No i taka muzyka na ich debiutanckiej płycie Ku, Ja, Wy. 1 czerwca grają we Wrocławiu w klubie Vertigo. No i mam nadzieję, że tych koncertów będzie więcej. Zgodnie z zapowiedzią z początku audycji zaglądamy teraz do muzycznego kalendarza. 26 kwietnia 1983 roku w Los Angeles zmarł Bronisław Kaper. I to dlatego dziś znów ta muzyka. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, Wars and Kaper, Deconstruction. Zostajemy przy kalendarzu muzycznym. Mówiłem o urodzinach Stanisława Sojki. Przeniesiemy się teraz na ten koncert 24 kwietnia 1994 roku. Nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo oto budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Niech pamięci, niech się święci, niech pamięci, niech pamięci. Wielki tuz, odważny i ten, co się boi. Wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim powórku plus, na zegarze wieczór. Nie, nie, czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila. Może wie, na nic lamenty. Co było wczoraj, odeszło w cień. Niech pamięci, niech się święci. Niech pamięci. Niech pamięci.

nam nie przeszkadza. Stars, we sailed the seas and flew to blue skies as far as we could see. It was meant to go przy mnie cała. Taka piękna, taka rozpalona, tańczą nasze pocałunki. Tańczy noc i ognie płoną, kiedy jesteś taka bliska. Świata nie ma czasu, nie ma mnie, nie ma, kiedy jesteś taka bliska. Świata nie ma czasu, nie ma mnie, nie ma. Cicho podpatruje nasze słowa, myśli, czyn. Moje dłonie odnajdują twoje dłonie, kiedy jesteś taka bliska. Świata nie ma czasu, nie ma mnie, nie ma. Studio koncertowe Telewizji Polskiej w Krakowie. 24 kwietnia 1994 roku. I personel, taki oto skład. Stanisław Sojka, Janusz Janina Iwański, Mateusz Pospieszalski, Antoni Ziut Gralak, Marcin Pospieszalski, Amadeusz Kuba Majerczyk i Piotr Wolski, bo to Sojka, Janina i Tajbrek na koncercie Retrospekcja. Na płycie to nagranie pojawiło się w 1995 roku. Bo dziś urodziny pana Stanisława świętujemy w audycji Teraz Polskie i cofniemy się w czasie jeszcze bardziej. 29 listopada 1978 roku Filharmonia Narodowa w Warszawie. Stanisław Sojka. Na początku kompozycja Ray Charlesa pod tytułem My God and I. Mm-hmm. Utwór następny nosi bardzo krótki tytuł Jesus. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. When the sun goes down, when the sun goes down. Thank you. Bo tak to się zaczynało przed laty, od śpiewania gospel, od śpiewania utworów Raya Charlesa na płycie Don't You Cry Stanisław Sojka. Nagranie z końca listopada 1978 roku, Filharmonia Narodowa w Warszawie. No brzmi to tak jak brzmi, ale jak państwo przyznają, wartość historyczną ma ogromną. Pomyśleć, że tu prawie niedługo będziemy świętowali 40-lecie tego występu. Dziś Stanisław Sojka obchodzi swoje urodziny 26 kwietnia. Najlepsze życzenia, panie Stanisławie. Dziękujemy za te płyty, które już są i czekamy, oczywiście czekamy na więcej. Teraz polskie, to jest takie nasze spotkanie z wtorku na środę, od drugiej do czwartej, gdzie sporo nowej muzyki, muszą państwo przyznać, ale kiedy w kalendarzu zdarzają się takie daty jak dziś, to sięgamy także do naszego archiwum płytowego z polską muzyką. Jeszcze na zakończenie dwa utwory z tego koncertu i krótkiej płyty, bo ona zawiera 8 zaledwie utworów, ale jest tutaj i Ray Charles, jest i Al Jarreau, jest i, za chwilę się państwo przekonają, Carole King i także Beatlesi, i Gershwin, i Wonder, bo takie właśnie utwory na początku swojej kariery śpiewał dzisiejszy jubilat Stanisław Sojka. Słyszymy się ponownie w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tym razem wyjątkowo z Wrocławia, z 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. No i zostawiam państwa jeszcze z tymi nagraniami. Stanisław Sojka, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Troubled, and you need some love.

people living in the world agree they will be unanswered. Let it be. For all that may get parted, there is still a chance that they will see. I już punktualnie czwarta.